Taha. Ey Resul, sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir nasihat olarak indirdik. O Kur'an, yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey ilmedir. O Rahman ki arşa hükmetmiştir. Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O'nundur. Duada sesi yükseltsen de yükseltmesen de O'nun için birdir, işitir. Çünkü şüphesiz O gizliyi de daha gizli olanı da bilir. O Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Resulüm, Musa olayının haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada durun, doğrusu ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösteren bir kimse bulurum demişti. Nihayet ona gelince kendisine, ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Haydi pabuçlarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ey Musa, ben seni peygamberliğe seçtim. Şimdi sana vahyedileni dinle. Şüphe yok ki ben, evet ancak ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni ak için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu gizleyeceğim. Ona inmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan, kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka ihtiyaçlar da vardır dedi. Allah, onu yere bırak ey Musa buyurdu. Bunun üzerine Musa onu yere bıraktı. Bir de ne görsün? O bir yılan olmuş, hızla hareket ediyor. Allah buyurdu ki, onu al ve bizim huzurumuz hiçbir şeyden korkma. Biz onu yine evvelki haline döndüreceğiz. Ve elini koltuğunun altına sok. Başka bir mucize olmak üzere kusursuz, bembeyaz, parlayan ve nur saçan bir el olarak çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Musa dedi ki, Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Ve ailemden kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. Onunla gücümü takviye et ve onu vazifeme ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi hakkıyla görensin. Allah şöyle buyurdu. İstediğin sana verilmiştir ey Musa. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Bir zaman vahyedilecek şeyi annene şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Sonra onu denize, Nil'e bırak. Böylece deniz onu sahile çıkarsın. Bana da düşman, ona da düşman olan biri onu alsın diye ilham etmiştik. Hem sevilesin ve müşahedem altında yetiştirilesin diye sana tarafımdan bir sevimlilik de verdim. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona bakacak bir kimse için size rehberlik edeyim mi diyordu. Böylece seni annene iade ettik ki gözü aydın olsun, üzülmesin. Ve sen kazaen bir adam öldürmüştün de seni üzüntüden kurtarmış ve seni birçok belalarla imtihan etmiştik. Nihayet Medyen halkı arasında yıllarca kaldın. Sonra peygamberlik vazifesi için tayin edilen o vakitte bir kader üzere bu makama geldin ey Musa. Ve seni kendim için peygamber olarak seçtim. Sen kardeşinle beraber mucizelerimle git ve beni anmakta gevşek davranmayın. Firavun'a gidin, şüphesiz ki o ilah iddiasıyla iyice azdı. Buna rağmen ona yumuşak söz söyleyin. Belki ibret alır ya da Allah'tan korkar. Musa ve kardeşi, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize karşı aşırı davranmasından ya da azmasından korkuyoruz dediler. Allah buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm. Böylece ona, gidin de şöyle söyleyin. Şüphe yok ki biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Biz gerçekten Rabbinden bir mucize ile sana geldik. Selam ise hidayete tabi olanlaradır. Doğrusu biz öyle kimseleriz ki gerçekten bize şüphesiz azap, peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler üzerinedir diye vahyolundu. Firavun, peki ikinizin Rabbi kimdir ey Musa dedi. O da, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını hususiyetleriyle veren, sonra da onu muhtaç olduğu şeylerin yoluna sevk edendir dedi. Firavun, öyleyse putlara tapan önceki nesillerin hali ne olacak dedi. Musa, onların ilmi Rabbimin katında bir kitapta, lef-i mahuzdadır. Rabbim ne şaşırır ne de unutur dedi. O ki yeri sizin için bir beşik yaptı. Onda sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için nice deliller vardır. Sizi o topraktan yarattık. Yine sizi oraya iade edeceğiz. Ve sizi bir defa daha ondan çıkaracağız. Celalim hakkı için. Biz Firavun'a gösterilecek mucizelerimizin hepsini gösterdik. Fakat o yalanladı. Ve hakkı kabul etmemekte diretti. Şöyle dedi. Sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ey Musa? Öyleyse biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et ki ne bizim ne de senin ona muhalefet etmeyeceğimiz, herkesin gelebileceği uygun bir yer olsun. Musa, size vaat edilen vakit ve yer bayram günü toplanma yeri ve insanların toplanacağı kuşluk zamanıdır dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hemen bütün hilesini, sihirbazlarını topladı. Sonra tayin edilen yere geldi. Musa onlara, o sihirbazlara, yazıklar olsun size. Allah'a yalan yere iftira etmeyin. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. Allah hakkında iftira eden elbette hüsrana uğramıştır dedi. Buna rağmen sihirbazlar Musa hakkında yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular. Sonunda kendi aralarında şöyle dediler. Doğrusu bunlar Musa ile Harun gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan yolunuzu, dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için bütün hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra sıra sıra gelin. Bugün üstün gelen muhakkak kurtuluşa ermiştir. Sihirbazlar, ey Musa, sen önce hünerini ortaya atacak mısın, yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa, hayır, siz atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, bir de baktı ki yaptıkları sihirden dolayı kendisine onların ipleri ve sopaları gerçekten süratle gidiyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa, halkın bu sihirlere kanabileceği endişesiyle içinde bir çeşit korku duydu. Biz kendisine, "Korkma, hiç şüphesiz üstün gelecek olan ancak sensin," dedik. Sağ elindekini yere bırak da onların özenerek yaptıkları şeyleri yutsun. Yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Halbuki böyle göz boyayan sihirbaz her nereye varsa kurtuluşa ermez. Maksadına sihirle ulaşamaz. Musa'nın asası bir ejderha olup bütün ip ve değnekleri yutunca sihirbazlar hemen secde eden kimseler olarak yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, "Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi şüphesiz hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha devamlıymış katiyen bileceksiniz," dedi. O sihirbazlar ise dediler ki, "Seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana asla tercih etmeyiz. Artık ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedersin. Şüphesiz ki biz Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı ve bizi kendisine zorladığın bu sihirden bizi bağışlasın. Allah'ın mükafatı hayırlı ve azabı daha devamlıdır," dediler. Şu muhakkak ki kim Rabbine günahkar, kafir olarak gelirse artık şüphesiz ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. Kim de ona gerçekten salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlara da en üstün dereceler vardır. Onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebedi olarak kalıcı oldukları adın cennetleri vardır. İşte günahlardan temizlenenlerin mükafatı budur.